คือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่รอบรู้ทั้งอารมณ์ที่ดีๆทั้งหลายเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเขาเพลิดเพลินยินดีอย่างไรพระองค์ก็รอบรู้และเข้าใจความเพลิดเพลินยินดีของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแต่พระองค์ไม่ได้เพลิดเพลินเช่นนั้นเนี่ยนะเพราะดำรงอยู่ฐานะเหนือบุคคลทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเห็นแล้วโกรธขัดเคืองไม่พอใจหงุดหงิดรำคาญจากเหตุผลเหล่าใดจากปัจจัยเหล่าใดพระองค์ก็รอบรู้ว่าสีเหล่านั้นสะท้อนให้เกิดความน่ารำคาญเป็นต้นเหล่าใดพระองค์ก็รอบรู้หมดแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยรำคาญเป็นต้นในสิ่งเหล่านั้นอย่างไรแต่พระองค์ไม่ได้รำคาญแบบนั้นเนี่ยนะคือพระองค์เป็นผู้ที่รอบรู้สิ่งเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงเพราะพระองค์พ้นด้วยปัญญาเนื่องจากพระองค์มีปัญญารอบรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรจัดการบริหารความคิดอย่างไรคือเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเต็มเปี่ยมว่างั้นน่ะปัญญาครบถ้วนและบริบูรณ์เหมือนอย่างว่าในโลกนี้สิ่งทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความมืดแต่เมื่อดวงอาทิตย์ส่องไปแล้วไม่มืดสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งการมองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญาเรียกว่ามองเห็นเปรียบเหมือนแสงอาทิตย์ส่องเนี่ยนะแล้วก็ส่องเป็นพันดวงด้วยเนี่ยนะมันจึงรอบรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดพันพระองค์ได้ยินเสียงที่น่าพอใจด้วยหูจะดมกลิ่นที่น่าพอใจด้วยจมูกหรือจะลิ้มรสที่น่าพอใจด้วยลิ้นรับกระทบสัมผัสสิ่งที่น่าพอใจด้วยกายหรือเรื่องราวธรรมารมณ์ทั้งหลายที่น่าพอใจด้วยใจคือทั้งทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจเนี่ยเขาบอกในโลกนี้ไม่มีใครได้รับสัมผัสสิ่งที่ดีๆภาพที่งดงามเท่ากับพระพุทธเจ้าภาพเหล่าใดที่เรียกว่าน่างดงามที่สุดอย่างเช่นว่าถ้ามองในสายตาผู้ชายก็บอกว่าพระเห็นคนที่งามที่สุดพระองค์ก็มีมเหสีที่งามที่สุดอยู่แล้วแล้วก็ถามว่าแล้วรูปอันเป็นทิพย์พระองค์ก็มองเห็นเป็นปกติสวรรค์ทุกชั้นพระองค์ก็มองเห็นเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งความติดใจเลยแม้กระทั่งเสียงที่เพราะเนี่ยนะไม่มีใครได้รับคำชมคำสรรเสริญพูดดีกับตัวเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีคนสร้างความน่ารำคาญให้ทางทวารตาเรียกว่ายากมากเลยเนี่ยนะโดยวิถีชีวิตปกติแล้วเนี่ยมีแต่คนที่เรียกว่ายินดีเพลิดเพลินพอใจเต็มใจอย่างเขาบอกว่าคนไม่สบายใจเห็นพระพักของพระองค์ก็สบายใจแล้วเนี่ยนะคือคนที่เครียดหงุดหงิดรำคาญพอมองเห็นพระพักของพระพุทธเจ้าก็มีความสุขเนี่ยนะดำรงอยู่ในภาวะของผู้ที่มีความสุขอยู่ด้วยความสุขนั้นพระองค์จึงได้พบเห็นแต่สิ่งที่น่าปรารถนาได้ฟังแต่เสียงที่น่าปรารถนารู้กลิ่นที่น่าปรารถนารู้รสของอาหารทั้งหลายที่น่าปรารถนาเพราะสิ่งใดที่วิจิตรงดงามเนี่ยนะสิ่งใดที่เรียกว่าดีที่สุดสิ่งเหล่านั้นเขาก็น้อมเอาไปบำรุงบำเรอพระพุทธเจ้าอย่างแม้กระทั่งพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์29ปีเนี่ยนะสิ่งเหล่าใดที่เรียกว่ามันดีที่สุดในทวารตาพระเจ้าสุทโธทนะทั้งหลายก็แสวงหาสิ่งที่ดีเหล่านั้นทั้งมวลมาปรนเปรมมาถวายให้เสียงใดที่ไพเราะที่สุดเนี่ยนะนักดนตรีเหล่าใดที่เรียกว่าแสดงได้อย่างไพเราะสนอโสดที่สุดก็ไปสรรหาสิ่งเหล่านั้นมาถวายให้พระโอรสหรือว่าสิ่งเหล่าใดที่เรียกว่ากลิ่นหอมกลิ่นดีกลิ่นเยี่ยมเช่นกลิ่นจันแดงเป็นต้นพระองค์ก็เสวยสิ่งเหล่านั้นเป็นปกติหรือว่ารสอะไรเหล่าใดที่ว่าอร่อยอร่อยนะเครื่องเทศเหล่าใดที่ว่าดีวิเศษหรือว่าพ่อครัวเหล่าใดที่ปรุงได้ชั้นเยี่ยมก็คัดสรรเอาบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมาคอยอุปถัมภ์ปรนเปรบำรุงบำเรอพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะหรือสัมผัสที่ดีๆเนี่ยนะหน้าหนาวก็ไม่เรียกว่าหน้าหนาวก็อบอุ่นหน้าร้อนก็เย็นนะหน้าฝนเรียกว่าก็อยู่สบายเนี่ยนะเพราะอยู่ด้วยปราสาทสามหลังที่เรียกว่าไปสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปรับตกแต่งอุณหภูมิของผู้ที่อยู่แล้วสบายที่สุดเนี่ยนะก็ขวนขวายแสวงหาแล้วก็นั้นสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งหมดในทวารกายหรือแม้กระทั่งทวารใจเนี่ยนะเพราะว่าใจทั้งหลายเนี่ยก็น้อมไปรับรู้ตามตาตามหูตามจมูกตามลิ้นตามกายพันสิ่งใดที่ดีๆทั้งหลายนะทุกคนก็คัดสรรแต่เสียงบรรจงได้รับแต่คำยกย่องได้รับแต่คำ สรรเสริญถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ติดใจเนี่ยนะก็เรียกว่าไม่ได้ติดใจในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รักใครไม่ยังราคะให้เกิดกายของพระองค์จึงคงที่เนี่ยนะคือไม่มีอกุศลเจตสิกเหล่าใดที่จะทำให้เกิดขึ้นเลยไม่มีใจเหล่าใดที่จะทำให้วิบัติแปรปรวนเพราะพระองค์เนี่ยดำรงอยู่ด้วยดีในภายในด้วยอำนาจสมาธิหรือด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะเพราะอารมณ์ทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์อารมณ์เหล่าใดที่ดีที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำให้จิตใจของพระองค์เนี่ยกำเริบแล้วก็แปรปรวนไปเลยดำรงอยู่ด้วยดีในภายในผลวิเศษแล้วเพราะรอบรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดหรือแม้กระทั่งว่าสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายเนี่ยนะน่ารังเกียจก็บอกว่าพระองค์เนี่ยเห็นเปรตเนี่ยนะภาพของนรกทั้งปวงพระองค์ก็เห็นทั้งหมดเนี่ยนะนรกกี่ร้อยขุมเนี่ยพระองค์ก็เห็นทั้งหมดเปรตกี่ประเภทชนิดตั้งแต่เรียกกันน่ารังเกียจน่าขยะแขยงหรือพวกเดรัจฉานทั้งหลายเห็นแล้วก็แทบอาเจียนในกลุ่มนอนทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะที่มีกลิ่นเหม็นสิ่งเหล่าใดทั้งมวลเหล่านั้นพระองค์ก็เห็นหมดหมู่เดรัจฉานทั้งหลายภาพของสรรพสัตว์ทั้งหลายในภพ3กำเนิด4คติ5เนี่ยนะพระองค์มองเห็นหมดว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยแค่ว่าสิ่งที่น่ารังเกียจน่าขยะแขยงอารมณ์ที่น่ากลัวพิลึกเนี่ยเรียกว่าพูดผีปีศาจทั้งหลายที่น่ารังเกียจทุกชนิดเรียกว่าถลอกหนังถลอกปอกเปิกเน่าเฟะทั้งตัวนอนชอนชัยสารพัดที่ควรจะเห็นพระองค์ก็เห็นสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะสิ่งที่ควรจะฟังเนี่ยเสียงโหยหวนเสียงสารพัดเสียงที่เรียกว่าควรจะได้ยินเรียกว่าเสียงหูร้ายเรียกว่าเสียงที่น่ารังเกียจที่สุดในโลกพระองค์ก็ได้ยินเสียงทั้งหลายเหล่านั้นหรือกลิ่นเหล่าใดเนี่ยนะคือพระองค์เข้าใจรอบรู้ในกลิ่นทั้งหลายว่ากลิ่นทั้งหลายที่ปฏิกูลสกปรกเป็นต้นเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะกลิ่นเหล่าใดที่สร้างความทุกข์โทมนัสให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเช่นใดพระองค์ก็รอบรู้ในกลิ่นเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะหรือว่ารสทั้งหลายที่มันจืดชืดไร้หรือว่าไร้รสเนี่ยตลอดจนถึงผู้ที่รับรสที่ชั่วช้าเลวร้ายปานใดพระองค์ก็รอบรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดหรือสัมผัสทางกายเนี่ยนะเร่าร้อนชนิดเรียกว่าเมื่อตั้งแต่ความร้อนในกายเนี่ยนะตั้งแต่องศาน้อยๆจนถึงเป็นหมื่นๆองศาเนี่ยนะความทุกข์สารพัดชนิดนะความเจ็บปวดสารพัดอย่างที่มีอยู่ในร่างกายนะความเร่าร้อนความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายทั้งปวงเนี่ยพระองค์ก็รอบรู้ในสิ่งเหล่านั้นมันความทุกข์ความเจ็บปวดแม้กระทั่งชาติสุดท้ายพระองค์ก็ได้เสวยความทุกข์ความเจ็บปวดที่ทำเรียกว่าทำทุกขกิริยาชนิดที่คนธรรมดาทำได้ยากแต่ถึงอย่างนั้นใจของพระองค์ก็ไม่หดหู่ใจของพระองค์ก็ไม่พยาบาทเนี่ยนะใจในอย่างพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่อย่างอลวกยักษ์เนี่ยนะอลวกยักษ์ก็หาเรื่องทั้งคืนพยามารก็มาหาเรื่องเนี่ยนะบุคคลทั้งหลายที่มุ่งร้ายอาฆาตร้ายขอบต่อพระองค์ก็มีไม่ใช่ไม่มีถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่หดหู่ไม่ขัดเคืองแล้วก็ไม่มีใจพยาบาทเป็นผู้ที่มีใจคงที่ดำรงด้วยดีในภายในพ้นวิเศษแล้วในอารมณ์ทั้งปวงเนี่ยนะเพราะสรุปว่าพระองค์เห็นรูปด้วยจักษุแล้วมีกายคงที่ในรูปที่น่าชอบใจและไม่ชอบใจมีใจคงที่ดำรงอยู่ด้วยดีในภายในดำรงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะดำรงอยู่ด้วยฌานที่1 2 3 4ดำรงอยู่ด้วยรูปฌานอรูปฌานก็ได้ดำรงอยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาก็ได้อันพระองค์จะได้ยินเสียงด้วยได้ยินเสียงทั้งมวลด้วยโสตดมกลิ่นทั้งมวลด้วยจมูกลิ้มรสทั้งปวงด้วยลิ้นจะถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายหรือทราบรับรู้เรื่องราวทั้งปวงด้วยใจแล้วร่างกายของพระองค์ก็คงที่แต่นะเจตสิกขันธ์3ก็คงที่ใจของพระองค์ก็คงที่ในอารมณ์ทั้งที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจจึงมีใจที่มั่นคงอยู่ด้วยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิมั่นคงอยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนามั่นคงอยู่ด้วยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเป็นต้นเนี่ยนะเพราะพระองค์พ้นวิเศษดีแล้วเนื่องจากรอบรู้สิ่งที่ควรรอบรู้ละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเจริญในสิ่งที่ควรเจริญทำกิจในอริยสัจอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยนะเพราะพระองค์เห็นรูปด้วยตาจึงไม่รักในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่เกลียดไม่ชังในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความ กลียดชังไม่โง่เขลาหลงงมงายในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโง่เขลาเรียกว่ามึนตึ๊บเป็นต้นไม่มีเนี่ยนะนึกไม่ออกเป็นต้นอะไรไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่โกรธในรูปเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่มัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาไม่เศร้าหมองเนี่ยนะไม่เศร้าหมองก็แล้วไม่ทำชั่วในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งการทำชั่วปกติเนี่ยอารมณ์บางอย่างก่อให้เกิดกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตอารมณ์ที่ก่อให้เกิดตัณหาก่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิจึงไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสเหล่าใดที่จะทำให้พระองค์เนี่ยนะเกิดความเกิดอภิชาเกิดโทมนัสเกิดโมราคะโทสะและโมหะมันจึงไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสเหล่าใดเนี่ยนะที่พระองค์รูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูจมูกที่กลิ่นที่รู้ด้วยจมูกรสที่รู้ด้วยลิ้นสัมผัสที่รับกระทบทางกายอารมณ์ทั้งปวงที่ทราบด้วยใจเนี่ยนะมันพระองค์จึงไม่มีราคะในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งราคะไม่มีตัณหาอันเป็นอารมณ์ที่ยั่วยวนก่อให้เกิดตัณหาไม่ขัดเคืองไม่โกรธในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองและความโกรธไม่โง่เขลาหลงงมงายในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโง่เขลาหลงงมงายเพราะอารมณ์ทุกอย่างผ่านเข้ามาในพระองค์เนี่ยนะก็เรียกว่าเหมือนสแกนอารมณ์เหล่านั้นเรียบร้อยเหมือนเอ็กซเรย์อารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะก็เรียกว่ารอบรู้แล้วก็คำนวณอารมณ์เหล่านั้นรู้ว่าเหตุให้เกิดอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเกิดจากอะไรเหตุปัจจัยสมุฏฐานองค์ประกอบของอารมณ์เหล่านั้นเป็นยังไงแล้วอารมณ์เหล่านี้เนี่ยนะดำเนินอย่างไรเป็นไปอย่างไรที่สุดของอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นอย่างไรพันปัญญานี่วินิจฉัยใคร่ครวญรอบรู้อารมณ์ทั้งหมดแล้วรู้ด้วยว่าต้องเจริญอะไรในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้นะจะต้องดำรงสติสัมปชัญญะรู้เลยว่าจะต้องดำรงอยู่ด้วยคุณธรรมเหล่าใดจะอยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาหรืออุเบกขาจะอยู่ด้วยอสุภะอยู่ด้วยอนุสติอยู่ด้วยสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคพระองค์จะเจริญคุณธรรมเหล่าใดก็ได้ในอารมณ์ทั้งปวงเนี่ยนะมันจึงไม่รักในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความรักด้วยฉันตาราคะไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองด้วยโทสะไม่โง่เขลาหลงงมงายด้วยอำนาจของโมหะมันพระองค์จึงไม่สงสัยในสรรพสิ่งเนี่ยนะไม่สงสัยในสิ่งเหล่านั้นทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันจะภายในหรือภายนอกเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุปัจจัยที่ดับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนั้นพระองค์จึงไม่สงสัยวิธีการกำหนดรอบรู้วิธีการละวิธีการเจริญวิธีการทำให้แจ้งไม่สงสัยในพุทธคุณทั้งหลายไม่สงสัยในพระธรรมที่นำออกจากทุกนำออกจากสิ่งทั้งปวงทั้งหลายเหล่านี้ไม่สงสัยในหมู่พระอริยเจ้าทั้งหลายที่ปฏิบัติตนเพื่อออกจากทุกข์พระองค์ไม่สงสัยในวิธีการปฏิบัติที่นำออกจากทุกข์เลยเนี่ยนะนั้นพระองค์จึงไม่สงสัยในข้อปฏิบัติเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญรอบรู้ทั้งหมดนั้นพระองค์จึงไม่โกรธในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่มัวเมาเนี่ยนะคือปกติเนี่ยนะไอ้บางคนเนี่ยอาจจะโกรธในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งโกรธแต่บางคนเนี่ยนะถึงทำอย่างนั้นได้ก็อาจจะเมาด้วยอำนาจของมานะว่าเราเป็นคนพิเศษเป็นคนที่ไม่ธรรมดามีความรู้ความสามารถทำได้ขนาดนี้แต่อย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ได้มัวเมาในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นมันพระองค์จึงไม่เศร้าหมองเนี่ยนะทุจริตกรรมเนี่ยนะทุจริตทางกายวาจาและใจมันพระองค์จึงไม่ละเมิดทุจริตกรรมทั้งหลายไม่มีทุจริตด้วยอำนาจตัณหาถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ทุจริตแล้วเข้าใจผิดในสิ่งเหล่านั้นด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิพระองค์จึงไม่เศร้าหมองในอารมณ์และวัตถุทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองสัตว์เหล่าใดเศร้าหมองด้วยโทสะพระองค์ก็ไม่เศร้าหมองแบบนั้นสัตว์เหล่าใดที่เศร้าหมองด้วยราคะพระองค์ก็ไม่เศร้าหมองแบบนั้นสัตว์เหล่าใดที่ลุ่มหลงเศร้าหมองด้วยโมหะพระองค์ก็ไม่เศร้าหมองอย่างนั้นสัตว์เหล่าใดเจอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทำชั่วพระองค์ก็ไม่ทำชั่วทั้งหลายเหล่านั้นเจออารมณ์ทั้งหลายเหล่าใดที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะบ่นเพ้อรำพันนะด้วยอำนาจอกุศลกรรมบถหรือวจีทุจริตกรรมเหล่าใดพระองค์ก็ไม่เศร้าหมองด้วยวจีทุจริตทั้งหลายเหล่านั้นหรือสัตว์เหล่าใดเห็นแล้วเนี่ยนะอกุศลจิตทั้งหลายเนี่ยกำเริบเลยแต่พระองค์ก็ไม่มีกำเริบเพราะฉะนั้นพระองค์สามารถที่จะเพิ่มพูนเจริญ คุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะหรือสิ่งใดที่โดยมากเป็นอารมณ์ที่ก่อให้เกิดพบใหม่สิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งอกุศลธรรมหรือเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาที่ก่อให้เกิดพบใหม่สมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นแล้วเข้าใจผิดมีทิฏฐิวิบัติเข้าใจคลาดเคลื่อนเช่นใดพระองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย